Bon dia, avui és dimecres dia 1 de juny de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició, edició de dimecres, en la qual estrenem mes, 1 de juny de 2011. Una edició diferent, i és que avui no som en directe, avui motius professionals no ens permeten ser en directe a l'emissora, i per això tenim un programa una mica diferent. Però com sempre, encetem, i encetem amb una notícia que ens crida l'atenció i que fins i tot ens posa els pèls de punta. És una notícia difosa per l'agència Eurosport i l'agència EFE, i és que, encara que sembli mentida, a Somàlia està totalment prohibit veure esdeveniments esportius i més encara celebrar-los, un crim que pot arribar a pagar-se amb la pena de mort en aquest país africà. Una de les raons per les quals ningú no va celebrar la victòria del Barça davant del Manchester United en públic. Pocs somalis es van atrevir a desafiar la prohibició de les milícies islamistes i celebrar als carrers de la capital Mogadiscio la victòria del Barcelona davant del Manchester United a la Lliga de Campions. Veure esdeveniments esportius està considerat un crim que pot pagar-se amb la mort si els aficionats són sorpresos per les milícies d'Al-Shabaab, la branca somalí d'Al-Qaeda, que controla àmplies zones de la capital i el sud del país. Nur Osman, un seguidor del Barcelona, va celebrar el triomf del seu equip a l'altra banda del carrer de Hamarewain, a Mogadiscio, al crit de David Villa, David Villa. Osman no va poder veure el partit a televisió per por que els islamistes veiessin l'antena parabòlica i posessin una bomba a casa seva, però va seguir l'esdeveniment a través d'internet. Les tímides celebracions es reduïren al parc de Hawotoko, a Mogadiscio, on els joves es reuneixen per jugar a futbol amb els crits de Visca el Barça, que els seguidors blaugrana llançaven als pocs aficionats del Manchester United, que van tenir humor per anar-hi al camp. D'altres, però, com Habib Hassan, un policia de 23 anys, que té una antena parabòlica a casa seva, va celebrar la victòria disparant el seu fusell a l'aire al crit de Visca el Barça. Vestit amb la samarreta del número 7 de David Villa, que va sentenciar la trobada al partit amb el tercer gol. Malgrat la prohibició, els seguidors van trobar la manera de seguir el partit. Abdiger Diri, un aficionat del Barcelona, va explicar que ell no tenia ni antena parabòlica ni internet, però que els seus amics el van estar enviant missatges sobre com anava el partit. Doncs així, amb una curiositat com aquesta, encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Una edició en la qual avui estem enregistrats, no estem en directe, i una edició en la qual recuperarem històries de Barcelona. Tindrem també l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure, el Marc Mauri ens portarà propostes per fer activitats a Barcelona de Frank en el dia d'avui, i acabarem recuperant la primera entrevista que vam fer a l'Òscar López sobre la declaració de la renda, una entrevista que considerem ben i ben interessant. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí, avui en diferit, en Línies Obertes a RKB. Salutacions del vostre amic David Morales. Els taxistes ho tenen clar. Master Taxi i Global Taxi. Els professionals del volant només deixen la seva eina de treball en les millors mans. Per això, trien Master Taxi. Serveis de reparació i manteniment de tot tipus de vehicles. Neteja integral i desinfecció per a zoonosi. Instal·lació i venda d'equips de gas GLP, taxímetres i impressores. Master Taxi, al carrer de l'Acer número 28. Informa-te'n al 93 309 40 98. 93 309 40 98. I per tota la resta, Global Taxi. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros mensuals. A més, disposen de gestoria per tot tipus de tràmits administratius. Impostos, renda, reclamació i recursos de multes, transferència de llicències o assegurances, entre molts d'altres serveis. I pels que encara no són professionals del taxi, Global Taxi disposa d'una escola de formació als preus més competitius del mercat. Demana més informació al 932 897 222 o visita el web www.taxidebarcelona.com. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Estrenem mes. Que bé. Estem d'estrena. Mira, això ens agrada. 1 de maig, ai, 1 de juny, perdó. 1 de juny. Que me'n vaig al mes anterior, 1 de juny. I amb l'Angie, com sempre, farem un repàs per saber què va passar un dia com avui, en aquest 1 de juny, però del 1604. Un grup d'empresaris i d'influents homes de negocis van fundar la Companyia Britànica de les Índies i la reina Elisabet I li va atorgar els premis exclusius per comerciar amb les Índies Orientals. En 2 anys ja havia construït la primera fàbrica de Badia de Bengala. Els negocis de la companyia se centraven en el cotó, la seda, els tints i el te. Però els britànics es van veure implicats en enfrontaments amb els holandesos i els portuguesos, que també havien establert interessos comercials en aquella zona. Per això, el rei Carles II va concedir a la companyia el dret de capitanejar exèrcits i establir aliances. Viatgem ara fins a l'1 de juny del 1283. El rei Pere el Gran de Catalunya-Aragó i Carles d'Anjou signen un pacte de combatiment a Bordeus per resoldre els seus contenciosos. I va passar un dia com avui, del 1888. La reina Maria Cristina inaugura a Barcelona el primer monument erigit a Cristòfor Colom a l'estat espanyol. 1924. La fàbrica Ford de Detroit treu al mercat l'automòbil número 10 milions. Va passar l'1 de juny del 1953. Els kurds reivindiquen a l'ONU el seu dret a la independència. I el 1973? Grècia es proclama república i el general Papadopoulos estableix la presidència. I per últim, un dia com avui del 1987... Mor el primer ministre libanès Rashid Karimi, en explotar una bomba al seu helicòpter. I ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem a l'arquitecte Norman Foster, que avui acompleix 76 anys. 66 en fa l'empresari Gustavo Cisneros. Toyo Ito, arquitecte, en fa 70. L'actor Jonathan Pryce també acompleix anys i en fa 64. El cantant Alanis Morissette... Alanis Morissette en fa 37. L'actor Morgan Freeman en fa 74. I finalment felicitem també el guitarrista dels Rolling Stones, Ron Wood, que avui acompleix 64 anys. Doncs els felicitem a tots ells i, Angie, a tu t'esperem demà amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Davant del mar. Aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Avui farem un especial a línies obertes d'històries de Barcelona. De tant en tant ens agrada fer una ullada a la història de la nostra ciutat i conèixer el perquè de determinades coses. Avui, per exemple, ens centrarem en el perquè dels noms d'alguns carrers. Començarem parlant de la llegenda del noi Baliarda. Ens l'explica magistralment el Josep Maria Huertas al llibre Mites i gent de Barcelona, publicat per No Ficció 62. Ens diu així: el naixement de les quintes va tenir lloc el 1845 i va ser mal rebut arreu. Ningú no veia amb bons ulls que un de cada 5 joves dels pobles, per això es deien quintes, haguessin d'anar a fer el nou servei militar, o sigui, a fornir de soldats l'exèrcit i de franc. Es va fixar un diumenge per fer el sorteig. Dos nois de la Casa de Caritat traurien d'un bombo els números de la mala sort i les autoritats del poble hi serien presents per certificar el sorteig. El diumenge 6 de juliol del 1845, a Sant Andreu de Palomar, feia molta calor.

A més, els cristians que aleshores vivien al Raval, per arribar a l'església del Pi, havien de fer una gran volta, ja que l'Alamí considerava que el camí més curt era lloc de pas només per als bons mahometans, però no pas per als infidels. La llegenda conta que el vell capellà, després de dir la missa, van a treure aigua del pou per rentar el calze, però, de cop i volta, li va caure el cubell al fons del pou. Va fer-hi baixar una corda amb un garfi i, en lloc de treure el cubell, va treure un cofre ple de monedes d'or. Va tornar a tirar el garfi i, per segona vegada, va treure un cofre ple d'or. L'ancià capellà va comprendre que aquell tresor havia de ser dels cristians que no van tenir temps de fugir durant la invasió musulmana i el van amagar al pou. Aleshores, va pensar que la primera necessitat de la parròquia era tenir feligresos i que molt pocs venien a missa per culpa de la volta que havien de fer per entrar per l'altra punta de la ciutat. De manera que, després de barrinar una estona, va decidir presentar-se davant l'emir i li va dir: «Sóc un home ancià i les meves cames estan cansades per realitzar aquesta gran volta que hem de fer per anar a la nostra església». L'emir li contestà: «Vos sabeu, ancià, que per un acte religiós no puc permetre que aneu pel mateix carrer per on passen els meus súbdits per fer les seves oracions». El vell capellà va insistir: «M'han dit, senyor, que el vostre erari és escàs de diners. No podríem fer un acord per tal que em venguéssiu el sol d'aquell carrer que va des de la muralla fins a la meva església?» L'emir va quedar pensatiu. «Això us costaria molts diners, més dels que podeu reunir entre la vostra miserable comunitat. Digueu-me quan i ja veuré si hi arribem». «Doncs bé, ja que insistiu, us ho diré. Us posaré un preu tan alt que mai no estarà al vostre abast. Si voleu que us vengui aquell carrer, heu de cobrir-me el terra de monedes d'or, des de la Portaferrissa fins a l'església del Pi». Van passar uns dies. L'ancià havia fet explorar el fondo del pou i va trobar encara molt més or. Tot l'or que els barcelonins disposaven allà per l'any 711 i que l'havien donat a l'església per tal que fos amagat en lloc segur abans no es produís la invasió sarraïna. El vell clergue es presentà novament davant l'emir. «He aconseguit reunir els diners que demaneu. Sisplau, ara mateix podem començar a cobrir de monedes d'or el terra del carrer». Des de l'església del Pi van començar a treure cofres de monedes d'or i escampar-les per terra. En arribar a prop de la Portaferrissa, els diners, però, s'esgotaren. En faltaven només uns metres. Tanmateix, l'emir, gat vell, no volia perdre tan bon negoci i va dir: «No us amoïneu. Si no teniu prou diners per arribar a la Portaferrissa, us donaré el terreny fins a on arriben les vostres monedes. Aquí obrirem una nova porta a la muralla i, per un caminoi, podreu anar i tornar lliurement els cristians fins a l'església del Pi, sense haver de creuar-vos amb els meus musulmans». L'emir va recollir l'enorme suma de diners que estava escampada per tot el trajecte del carrer i, en efecte, vam anar a obrir un porticó a la muralla, a prop de la Portaferrissa. Porticó que, des d'aleshores, va donar nom al carrer que, per aquest motiu, s'anomena Patritxol o Portitxol. RKB, 106.9 FM. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellán. El Club del Buen Turismo, a RKB. Avui no ho faré. Avui no et presentaré en italià. Ah, oh, però avui et podries acomiadar. Arrivederci. Ja, arrivederci. Arrivederci, mamma. Arrivederci, leiva. Bambina. Com stai? Molto bene. Avui portem. És que només sabem dir això. Sí. Com stai? Molto bene. Però alguna cosa més, no? Fettuccini. Piadina. Jo sa, no? Tortellini? Sí, bueno, podem dir totes les varietats aquí de pasta. Macarroni. Macarroni. I bueno, i etcètera. Un llarg etcèterini. Etcèterini. Sí, doncs avui portem Stefano Mozzini, que ja és l'últim dia sí. que el portem i l'acomiadem. Aquesta setmana és una setmana d'acomiadaments. Bueno, que hi farem, no? Sí. D'acomiads, no? I aquest noi prové d'Itàlia, que ens agrada molt. Sempre portem un grup amb Itàlia sí, sí, perquè sí. tenim debilitat per aquesta llengua. T'asseguro que m'estic plantejant anar-me'n aquest estiu de vacances Itàlia. A Itàlia. T'estan donant ganes, jo no? Jo crec que sí, eh? Cada mes aquí intentant parlar alguna cosa i no hi ha manera. A veure si pillo alguna cosa. Sí, segur que sí, home. No sé, no? Esperem. No sé. A veure, suposo que els entendré. Sí, alguna cosa. Home, he estat un parell de vegades i mantenia. Sí. Ells parlaven en italià, jo en castellà i ja està. Si estàs un temps allà, agafaràs l'acostum de moure la mà. La mà, a lo Rajoy. De moure la mà com ells. Bueno, doncs portem a l'Stefano Mozzini, que és un noi que és pianista i que fa música així molt maca i molt profunda. Sí. I que comença a fer música només amb 6 anyets, així com una mica com un joc amb el Fruity Loops, que és un programa així de composició, i a partir d'aquí doncs es veu que li va picar el gusanillo, no sé si és molt correcte aquesta expressió. Li va picar el cuquet. Li va picar el cuquet. Home, t'ha quedat molt malament. No li van picar el cuquet, li va picar el cuquet. Bueno, que va començar com un joc el tema, però a partir d'aquí es veu que el noi li va agradar i llavors intentava reproduir les cançons que sentia sí. amb aquest programa. Amb el Fruity Loops. Amb el Fruity Loops. I a partir d'aquí doncs també li van regalar un teclat per Nadal, quan era petitó va començar a tocar el teclat i després a partir d'aquí ja va tocar el piano i va començar a fer les seves pròpies cançons. Déu-n'hi-do. El resultat és que, per exemple, Jamendo, a la pàgina aquesta de Música Lliure, que nosaltres coneixem molt bé, doncs té penjats tots els seus treballs i té 18 CDs. Que, bueno, que no són pocs. Que no smoke the pap. No, exacte. Bueno, que déu-n'hi-do, no? Cada un d'ells conté més o menys 4 peces composades i interpretades per ell mateix. L'últim CD que portem, o sigui, l'últim, el CD que portem, que és l'últim que ha fet, es diu Oltre Natur i proposa un exercici així bastant de jugar amb qui escolta la cançó. Ell diu que proposa doncs, com un viatge arreu del món, s'imagina un viatge fantàstic, però la música vol transmetre les emocions que sent amb aquest viatge, no els jocs. Vale? Sí. Aleshores, us vam portar ja la primera cançó que es deia A Journey Around the World, que era una mica així com viatge a terres fantàstiques, expressava una mica així aquest sentiment. Després, la segona cançó era People, que parlava de... Bueno, estava dedicada a la tragèdia del Japó sí. i parlava una mica més de... no només la natura, sinó la natura en confrontació amb l'humà, diguem. I la tercera era Pazzia, que era bogeria. Sí. La vam portar la setmana passada i parlava una mica així doncs, del descontrol tant de la natura com de la gent, no? Diguem, una mica en general. tal. I la quarta, que és la que us portem avui, es diu... Ai, que li agafa el riure ara. Sí, m'ha fet gràcia. La quarta, és la que portem avui, es diu Caribes Wars, vale? I és un tribut a un dels comentaris, o sigui, no té molt a veure en realitat amb tot el tema del viatge i la natura, sinó que és més aviat un tribut a un dels comentaris que li van fer a Jamendo. O sigui, ell va penjar el CD... l'anterior, diguem, sí. Per això en aquest CD li posa aquesta cançó, va penjar una cançó allà a Jamendo i un de les persones que va entrar a Jamendo i va escoltar la seva música li van posar, per què està aquest noi més enllà de la natura? Saps? Van preguntar, per què es preguntaven? I llavors responien, perquè pot expressar-se de manera extraordinària i les seves paraules són sempre poesia. Aleshores, el nickname d'aquesta persona, sí. Suposo que devia ser Caribe, sí. I per això aquesta cançó es diu Caribes Wars. Oh, molt bé. Està bastant molt bé. Maco, això. O sigui, juga bastant amb l'oient, diguem. Sí. I agrada bastant el contacte amb l'altra persona, sí, no? Sí, sí, sí. Sempre acomiada les seves explicacions també de la mateixa manera, que és no us oblideu de somiar perquè la música és el somni de la nit. Mm-hmm. Així acabem doncs l'explicació d'aquest noi amb aquesta frase seva i posem la última cançó ja d'aquest noi que es diu Caribes Wars. Doncs ens quedem així, Vanessa, t'esperem demà. Adéu. Adéu. RKB,

Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Deu minuts per arribar a les 9 del matí. I ja us ho avançàvem al principi del programa. Avui tenim un convidat que ens ajudarà a entendre una miqueta millor com hem de complir amb les nostres obligacions, aquesta obligació que ens imposen un cop l'any. Tenim a l'Òscar López, que és soci consultor de l'àrea fiscal i comptable de la divisió econòmica d'Integral Affectio Group. Molt bon dia, Òscar. Hola, molt bon dia. Avui parlem de la declaració de la renda. Sí, intentarem parlar una miqueta sobre aquesta obligació que, tal com tu dius, doncs, ens imposen, i intentarem donar alguna explicació al respecte. I que de vegades ens costa molt entendre com funciona, eh? Perquè és una mica complicat. Tu et mires jo no sé si els oients ho hauran fet algun, entra a la web de l'agència tributària i hi ha un manual de la renda. Sí. Ah, mira, un PDF, un manual de la renda, que entres i després són 600 pàgines. Sí. És una mica feixuc. Sí. Doncs, si et sembla bé, comencem amb una de les preguntes més bàsiques. Fins quan tenim per presentar la declaració? Doncs tenim fins a final del mes vinent, fins al 30 de juny, de forma general. Si la nostra declaració és a ingressar i presentem la declaració de forma telemàtica, el termini s'exhaureix el dia 27 de juny. Mm-hmm. Però si és a retornar o és a ingressar i ho presentem en paper, el termini acaba el dia 30 de juny. Que de moment tenim temps, sí, però tampoc no ens hem de dormir. Encara estem a temps, sí. Quines són les principals novetats per la declaració de la renda d'aquest any 2000... Aquest any 2011 la presentem, és de l'any 2010. 2010, sí. Bé, les modificacions venen totes relacionades amb la situació de crisi en la qual ens trobem, no? L'Estat, doncs, procura regular determinats aspectes per afavorir aquelles parts, doncs, que es veuen més afectades per la situació de crisi, no? En aquest sentit, doncs, podem veure com aquelles persones que estan en situació d'atur i han decidit capitalitzar la seva prestació per constituir-se com a treballadors autònoms, socis d'una societat cooperativa o socis d'una societat laboral, veuen com els primers 15.000 euros que percebran, doncs, estan exempts de tributació fins ara, o sigui, és a dir, no pagaran impostos, no? Fins ara els només eren els 12.000 euros primers, no? Aquesta és una novetat. Una altra novetat, doncs, és l'increment de la tributació de les rentes del capital. Com a rentes del capital parlem dels els rendiments que provoquen els estalvis que tenim als comptes bancaris o bé les transmissions d'elements patrimonials tipus pisos, pàrquings, sí, etc. No? Fins ara això, aquests rendiments pagaven el 19% d'impostos i a partir d'aquest any, de l'any 2010, pagaran el 19% els primers 6.000 euros i a partir de llavors pagaran el 21%. Per tant, és a dir, que ens augmenten encara. Sí, és un increment de rentes del capital com a contrapartida a les rentes del treball, que són les que tots més o menys tenim, d'alguna forma es mantenen, no? Hem d'incrementar ingressos i el que s'ha fet és tocar els rendiments de les persones que tenen estalvis, no? D'alguna forma és una mesura, entre cometes, més justa que no pas tocar els rendiments del treball. Una mesura que no és tan justa és l'eliminació de la deducció dels 400 euros per a aquelles persones que tenen rendiments al treball. No sé si els nostres oients poden recordar, doncs, en la campanya electoral, el president del govern, Zapatero, va prometre 400 euros per a totes les persones treballadores. Sí. Doncs aquest any 2010 s'ha eliminat aquesta deducció, pels mateixos motius que dèiem abans, no? La reducció d'ingressos públics fa que, doncs, s'hagin de pujar els impostos. I per últim, l'última novetat que pot tenir alguna incidència és l'aplicació d'una deducció per a aquelles persones que facin reformes a la seva vivenda habitual. I aquestes reformes han de complir una sèrie de requisits. En primer terme, han d'estar fetes a partir del dia 14 d'abril. Si són fetes abans, no es poden aplicar la deducció. En segon terme, el contribuent o la persona que faci les obres a casa seva, doncs, ha de guanyar menys de 53.000 euros l'any. Si té rendes superiors, no es pot aplicar la deducció. Estem parlant d'obres que facin referència a la millora de l'eficiència energètica, és a dir, substitució de la instal·lació elèctrica, substitució de la instal·lació d'aigua o gas, obres que favoreixin l'accés a la vivenda, com instal·lació d'ascensors o rampes d'accés per a minusvàlids, i també doncs, instal·lació d'altres fonts alternatives d'energia, com panells solars, energia geotèrmica, etc. Aquestes obres doncs, donen dret a una deducció en l'impost sobre la renta, sempre i quan l'import de la factura no es pagui en metàl·lic, sinó que es pagui per via bancària. No? Diguéssim que l'Estat vol evitar frau en aquest sentit. I el màxim en què ens podem arribar a desgravar és el 10% sobre un tope de 4.000 euros anuals. Això és la modificació pel 2010. Pel l'any que ve s'incrementen els màxims i el tant percent de desgravació, però això ja serà l'any vinent. L'any que ve. De moment ens preocupem d'aquest. Sí. Quins consells, Òscar, donaries tu de forma general als oients que encara no han presentat la declaració de la renda? Bé, jo parlaria de quatre consells bàsics. Sí? En primer terme, molts de nosaltres el que fem és demanar l'esborrany i hisenda i a partir de llavors fem la declaració. Jo el que aconsello sempre, amb els meus clients sempre, el nostre despatx sempre ho fem, és no donar per cert l'esborrany que ens envia Hisenda. Sí? Perquè d'entrada? Això d'entrada. El que ens envia Hisenda és una informació primària i que sovint té determinades dades que no estan controlades o determinades errades. No? Per tant, el que ens diu Hisenda no va a missa necessàriament. En segon terme, i relacionat amb això, és si nosaltres demanem cita prèvia amb l'agència tributària per fer la declaració de renta, hem de ser molt prudents, en el sentit de que hem de portar tota la documentació i hem de ser molt prudents en el resultat que ens dona el funcionari que ens fa la declaració, perquè no hem d'oblidar que la responsabilitat d'una declaració mal efectuada per Hisenda o per qui sigui, és del propi contribuent, per tant... És a dir, que després no val allò de dir és que el funcionari que... Sí, no. Exacte. Si ens sancionen, la sanció és per nosaltres. La sanció és per nosaltres. Per tant, hem d'anar amb prudència. Jo tinc clients que molts cops van a Hisenda, els fan la declaració i després me la porten al despatx perquè jo la reviso. No? Sí. Perquè que s'equivoquin dues persones ja és més difícil. No? Sí. I per tant, doncs, sempre, en aquest sentit, jo sempre l'aconsello, perquè bueno, són els nostres drets i les nostres responsabilitats. Sí, sí. D'altra banda, un altre consell que podríem establir és, bueno, hi ha molta gent que el que fa és analitzar si està obligada o no a presentar declaració i a partir de llavors la presenta o no la presenta. Això està bé, però com a mesura complementària estaria molt bé analitzar si m'interessa o no presentar declaració, perquè molts cops no estic obligat, però puc tenir dret a una deducció tipus de, per exemple, lloguer de vivenda habitual, sí. I llavors sí que m'és interessant presentar declaració, no? Encara que no estigui obligat. No? Sí. Hem parlat abans, parlàvem que era una obligació que ens imposen, però també és un dret que tenim a recuperar una sèrie d'impostos que hem anat pagant durant tot l'any. No? Tant... És a dir, que aquest és un punt interessant. Sí. Encara que no estiguem obligats, mirem a veure quin és el resultat, perquè potser ens han de tornar diners. Exacte. Mirem a veure quin és el resultat i mirem a veure, i aquí va el quart consell, mirem a veure quines deduccions i beneficis fiscals ens podem aplicar per a la nostra situació personal. Hi ha una sèrie de rebaixes que per a la nostra situació personal podrien ser aplicables. I per tant, aquest seria el quart consell que jo donaria sempre. Estar informats, estar assessorats de qualsevol benefici fiscal que podem aplicar-nos. Que en aquest cas hi ha beneficis fiscals que són estatals, uns altres que són autonòmics. Exacte. I sobretot suposo que en aquest aspecte és on més hem de valorar, oi? Sí, bueno, hi ha les deduccions estatals, que són les arxivades conegudes per tothom, no? La deducció per adquisició de vivenda habitual, que és quan nosaltres estem pagant una hipoteca cada mes, doncs el que paguem, si és per derivat de l'adquisició de la nostra vivenda, doncs aquesta quota doncs, té un percentatge de deducció a la nostra declaració de renta. Altres deduccions de tipus estatal que van bé contra la base imposable o contra la quota, doncs parlem de si estem pagant quotes a un sindicat, això també és deduïble. Si estem pagant quotes a un col·legi professional i aquestes quotes serveixen per a la nostra activitat laboral, això també és deduïble. Si hem tingut despeses de defensa jurídica durant l'any, doncs, derivades de temes de conflictivitat laboral, doncs això també serà una despesa deduïble dels nostres rendiments al treball. Llavors també hem de tenir en compte doncs, que a nivell autonòmic també hi ha una sèrie de, deduccions. Aquí a Catalunya, concretament, si nosaltres hem causat viudetat durant l'any, és a dir, si la nostra parella doncs, ha mort aquest any o els dos anys anteriors, tenim dret a una deducció per viduïtat que s'estableix de caire autonòmic. També a nivell autonòmic hi ha una deducció per al lloguer de la vivenda habitual si som un jove menor de 32 anys o som una persona major de 65 anys que està vídua o tenim una minusvalia superior al 33%, o hem estat aturats més de la meitat de l'any, tenim dret a deduir-nos al lloguer. A nivell estatal també tenim dret a deduir-nos al lloguer si els nostres ingressos són inferiors a 24.000 euros. Òscar, mira, se'ns està esgotant el temps. Jo el que et diria és, si et sembla bé, ens podríem trobar un altre dia i ens acabes d'explicar? Sí, cap problema. Sí, sí. Jo crec que és un tema molt interessant de cara als nostres oients, el poder acabar d'aclarir una miqueta tot això sobre la declaració de la renda i el que poden fer i el que no poden fer. Sí, el que es diu, podríem estar parant hores i hores. Hores però... i hores. Òscar López, soci consultor de l'àrea fiscal i comptable de Integral Affectio Group. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I un altre dia continuem parlant. Molt bé. A tots vosaltres dir-vos que tornem demà a partir de les 8 aquí, a RKB. En línies obertes, salutacions del vostre amic David Morales. Sun can't take my hands away. All jive aside, bubbling deep inside, no need to hide. Alive and willing to play. So close your eyes and fantasize. See the waves and dive. Feel your groove and make a move. Jump in, what you got. So right, letting loose and